اپریمنس کې نور شوبیر یو څو تک آد نمبر 15 کې شوبارا کوئی دا او د الله نه زولې دي وجارو له من عباد جزا او ګرځو دي مشرکان الله له بندگان الله له جزا یدا نه زولې وزاره باندې دول خطرناک خبر نه ولې حقیقت کې دا خبر چې ابن الله کوي عیسی ابن الله ده هو خبر نه زولې جودو وای مونږ وو چې خدای خدانو مونږ خدا د الله نه زولې دي ا دې کوم ځم کار کی مونږ زکو ته आवाज کو دویما شوبا دایدارا هوای دا فرښتې چې د الله نه زولې دي دا د الله نه زولې دي هفاشي دا غي شوبي جواب کوي افات وصولکه امن تخذ مما يخلق البنات واسباكم البنين ظالمانو دا منه چې خاري خلاله دي الله تعالی تلکان درګه دا لجن کوي درېمو شوبه د بر 20 کې دا چې دا موږ چې دې تر مدد شوایو د نه د نتر یاسو په دې الله رضا ده کله خفاوه نو الله خفایم غدا نو رضا کار په پینه کېدا لو شاء الرحمن ما عبدناهم کدو خدای خو غو غلا کارلو فلا پرزارم وکار پکېږي دا ثبوت دی چې الله خوشاله دی موږ دې ته باد ګو الله دا کار کوي او څلور ما شوبا آد نمبر 22 کې چې دا خدای د مشرانو راغلی راشه دا خدای زور دین د په خانه مشرانو برامت کولا قالو بل قالو ان وجدنا ابانا على امته وان على اثار موتد داغي جواب کوي یو دا چې کذار کمرتن من قبل کمر من نذير الا قال مطرب هو ان وجدنا ابانا على امته دا د مست خبر د مطربینو خبر وي په خوا مطربین دا کړو اجد مشران څه کړی وي یو جواب وکړ دویم جواب وکړي په آیت نمبر 24 کې اجې قل يا قاد وردي اولو جئتكم بآدم ما وجدتم على آبائكم هذا كذا ستار فلار دي كما سدينو اي سو بدلينو تا تزبو يو دير مضبوط دي نالي فوش اب يادرين جواب كي تفصيلي دادي شبه سوى سو شبه بسوى ما شبه سادورا مكانا اي سادورا ما شبه تفصيلي جواب كي بيا آد نمر چبه دو خمشران مني نو بیا دې مشر روپی جن کنه مشر ودم ابراهيم عليه السلام دې مشر ودمغا نوح عليه السلام دې مشر ودمغا موسی عليه السلام مشر ودمغا عيسو عليه السلام مشر ودمغا شعيب عليه السلام مشر نبي عليه السلام مشر صحابه نو را دې چې په مشران دې نو مشران دې نو کم مشر دې چې په تور احمد کا کم مشر وې دې چې مشر باندې نو بیا په مشران نو فی جن کنه ته به ته ته مشران وای دا صدره مشوبه دا غیدر جوابو ا پینده مشوبه ذکر کوي ا د مرتیس کې یدا او جادوګر دي نو ولما جاء مرحف قالوا هذا سحر من نبي كافر او شپګه مشوبه ذکر کوي په ا د مرتیس کې چې کدا دورا اهم مسله وه دا د شکایت نو دا ولو خلکو کړو وکړه وقالوا لولا نزل القران على رجل من القرتين عظيم کدا دور اهم مساله وچه ولا رحمت کوي نو دا بولو علماء کړي وکنه جو علماء نه کړي دا دې غلط وي سو شو به شو شپک شو غنه نو هو ما شو با بیا ذکر کوي آیت نمبر 60 کې اچه کدا مسله اهم وي نو پرخته براغلی وکنه ولو نشار جان نامن کو املاګه جواب کوي ولو نشاو کجر خو خو دمنګا نو ګردول مون ته نه ملائکه بل مکه یو بل ذراتو تا به ملائکه کړي پرخته تا به پرخته نه دي ګرو چونکی تاسو انسان نه ني پیغمبر وتراو لګ انسان دا و شو به زمنن کې په دې کې ها هغه یو شبه د باب د مسد اغزر باب سر لګی خدا و ما غی سر دی خدا لکه وړي وړي شوبې دي ها میم الله په پیمانه دی روپ باندې ور کتاب الوین شاید د کتاب واده هم کتاب واده شاید ده ان فسبه ده چې دایک د بل نه ولاده حاجت را مې زوږ شه ولاده ان جانا قران بهشکه موږ ګردا قران د لوستو کتاب فصافه جوا کې اسانه جوا کې خامخا تاسو کې عقل راشي عقل د الله کتاب راځي وای نو یو څنګه دا قران کریم فیم الکتاب په دفتر عالی کې اصل کتاب دفتر عالی لوی محفوظ کې لدینا دمنګ دا خامخا اوچته مرتبه والا د حکمت د کتاب یادې صاحب دې سلام معمولی کتاب دې تو خو دې مشایخ په کولو غورات کې راځي په خپل خواهش ما په دې پاکه لکه الله دې ما په دې ځان دې چت کتاب دې لکه وای نه ول کتاب عزیز په صورت حمیم سجده کې تر شو کنه وای نه ول کتاب عزیز یګه دا قران کریم خام خایو کتاب دې او ګران الله تعالی ډیر ګران دې الله تعالی ته دا خدا سپخ کاری آدم رکتاریس کې والله دا دې اوچت کتاب دې ګوره دلته وای وای نو یو څنګه قرآن کریم تا دا دور سپخ کاری چې دا بنده په کتاب دې دارت کړی دی دا بندیانو کتاب دې فاتک دی او چې ارزه وزګاری نو بیا کړي و خور کا خګنی کنه وزګار نه نو بیا دې وخت نشته تا دا دې سپخ لګي خو تا دا پدا کتاب ګور دې اوچت دې الله دربار کې یقینا دا قرآن کریم یو مل کتاب دې فلوه محفوظ کې لدین د موږ ذات خامخه اوچت مرتبه والا دی حکیم او ډک دی حکمت ده دی د دې اوچت کتاب دی اوس د دې منکر د قران ته او په نظر بوان کوم ذکر او وا بڑو موږ ستانه بیان د قران صفن پاړو نو سره صفن مبعول مبعول له ده د نظر نظر بو د فارا من غیر لفظه او اپړو مغستانه بیان د قران صفن پاړو نوسر اند دیو چې تاسو قوم مشرکان پتا ته بد لګي انده به قران ته نوړم ته چې قران دې نه بیان دیږي بل کتاب راړ زه به واړم ناوړي استفام انکار نه ستا دړو چې دې بیانم ته وای چې اتې به قران غیر اده او زه به نه دا به کتاب بیان دی وکم ارتنا من نبی استتلی چې زور پیغمبران راغلي ټول سر ټوکی شو د ستر فاضل الله کتاب بیانون فری دي تا در وم ټوکیږي چې تش قران لري چې په نور ته کلی ورون خلي زم ما لري تر په نور زګور قران درس بکای نه تا بابا مدرسه کې در و خدای دې خو خوب اسا و دا قران ته د ګل فر خانان شه یاره و بیا خلک کی درار کینو نو دې اعتراض نه تیاریږي هغه چا چې علوم هغه کړي غته ته قران در دي ابو جنا نو ته د سالم مر قران را دي انده مدرسه کې د بدعتیان سره چې بدعتی تر داخل شې نو ته بدعتی کې کنه د استاد خاصري پاک ورتل نام نبی نه اثر دې لګلې موږ پیغمبران نه فل اولین پیغمبر زم کر سر په دعوی وا صاحبو کې کمه سر په دعوی وا پوښه ته د الله کتاب ته کې نه ان شاء الله چې کوم حدود توای هغه تعالی الله درکې دي کې ارزښت دي خدا نه چې دې په تلیق بدر مونږ لوګو نو خور کې اوسو کارا په خپل ته وردم دا مجبور چې کړه د ایم ایم تي ان غره په ټاپ کرا دي په سر په پنه او په منطق کې فرض کې دی قران کې ټول علوم دي جامع العلم فی القران لكن تقاطر ان وفامر افهم الرجال ټول علوم په دې کې دي لیکن د خلقو فهم هغه تدرسي کله چې ته قران ترشته تعلق مضبوط شي بیا وستا د صحابه ولې ټول کلو یاري مانو د ارث باندې شو قران تر تعلق مضبوط وو واه نو کم ارتن نامین فی من نبینا اتور دې ګلوم دا بیاونا فل اور پړو مو کې په ما تی من نبین ان را له خلقو ده یو پیغمبر مگر وی دی په خبر ټول کوم کې وای تش قران ورته او دوی وای تش قران ټوکی کوي دوی خو نوم ندی کړی نو تخویب دنیا منکر تا فالک نہ شد من بشا نو هلاک پکړم نا سخت دنه په لا تا چولو کې و مزاد مسول اولین او تیر شي دي مثالونه د هلاکت د اړومانو اوس دلایل اخلیه پله انسان ته که تپوس کړي مشرکان چې دا مشرک الله منی کنه دا صاحب دا قرآن منکر الله منی کنه ولې نه منی خالقی منی رازقی منی وي پله انسان ته هغه تپوس کړي مشرکان د منکر د قرآن نه چا پیدا کړی اسمانات مکا نو خامخا وایي پیدا کړی دی له غالب او په غالب منی او غالب منی الذي اعاد جگرد بهم دلیل جگرد تاسو افات مکه ما د فرش اگر دل تاسو په دې کې لارې خامخا تاسو لارې وای درم دلیل اعادات چراورې د برنواران به قدر فنداده باندې فانشر نبی نو پورته وو فانشر نبی فانشر نبی نو فورته ګم په دې باندې ابلته مې نه باد ابلته مې ته نو پورته وو په دې باندې فاستونه د کلیو چې یا فانشر نا فمد احینا را فاحینا بی بلته مې ته تن نو تا د ګم په دې باندې کلیو چې په دې باندې کدار کته خرجون او دا تمثيل د فرد باس بادل مو دا کله چې دا زما کوچ پوښت ویږي او تیخ تر دې دک کرانګي تو خره تل براو دې زما کینا کدار ک نشور در قاب ګار کر تیر براشي او کدار ک نشور و هو الذي خلق الارض اغه ذات چې پیدا کړی دی دواج کولا جوړې ټولې د چا دې او ویخ ګودې راشه دا چانه دلته راړو د کوره تور څه نه اورې دا اوس به اوري ما مور ګران دي کنه وای کور اوري دی وخت نه باسه با دا غوري ها شاوش او استاد د پته ولا کې راخه زوم چې دې دی وخت راځي دا سره اوس هغه مې خښه اجنه اجي سه به مو راشي ګوره قران ته سپک مو ګوره د وخت راځي چې خدای در به رحم وکي چې رو سوراوی اوس پک کته جو ډیوټای لا په فسټ ټایم لای ډیوټای لا ټایم د سکول ته فسټ ټایم مطلب لای نو سکول نم دا سپک دی چې لیټ بلان سي چلو وو لای به مونږ چې به لیټ لاړو ته به لاسو دي سي الله سره سم او پړ سو ګور باندې نو مونږ به دې نه تولې ته اړه به مونږ چې لیټ لاړ شو خو دې مو نه تلو قران له وخت را دی ښا هو الذي هغه د دې پیدا کړی جوړې ټولې فجا لکم دا ګور د کم کوله خلک راغلي دي د محمد دونه خلک را دي چې ونی مګین ته وتلار د سوده کې کی خان یو دی مګین ته پر راتلو کې ونی ورتلو دي ای وختیش په ګونه مخ خراب دي زنانه اکثر ډیر کم زند دي علاقي خو شکل ګلټ را دي دي سوره چلل نه دي ډیر د وخت ری کوارټر والا ورته کړو والا دا نه سر بولن پورا نه دغه راکین ډیر مخ سیټی ټاون نه اجازه باد نه شاشاډن نه ډیر وخت نه دي نو دوی یو د خپل تنظیم مضبوط ته او دا غي میشن په مخ کې روان دی غي هټیټ دی ابي رټیټ وا او تم چې کوم استاد مشر هغه فټیټ د نو هغه ټیک دی انوري ملګریم ټیټ دی او د نن کا میران هم سست دی نو ملګریم سست شو او د دې خلق د ادواده چې ته لیټ راځي په قران څخه پوښي سورۃ شورا کې چې کوم خبر وي هغه ولر را دي اوس بس اوریدي نه ما والذي خلق الأزواج هاك یو آیات چې لړ یو آیات نو ته په غټو ضرورت بیا نشې پوهېدې دا د کتاب دی خدای دې بیا نو پوهې کې تاسو په کو کتو وتا والذي خلق الأزواج هاغه د دې پیدا کړی جوړې ټولې او ګردولې دې ستاسو فار د کشتونه او د چې د غزنا اورنه ما هغه ترګو تاسو سوري تاسو ولا زورې د فرج برابر شي تاسو په شاګان دای باندې ثم تذکر نعمت ربکم بیا تاسو یاد کړئ نعمت رب تاسو کله چې برابر شي تاسو په دې بشا کې او وای تاسو سبحان الذي فاق دغه د سخر نه ځا چې تابې کړم له دازه نه اور او نو یو مونږه د دې لا تواندرو کې په دور باندې دا دغه دوا ده د سوړلې کل سوړلې تخیج نو بسم الله وا نو چې کله تکین الله اکبر دغه ځمکه نه بره شي نو چې بیا الله اکبر وای نو بیا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين نور دواغن وترسين اللهم انا نسالك من سفر هذا البر والتقوى من الامر ما ترضى اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والمال كذا غدا الخير ده النبي صلى الله عليه وسلم دغم ثابت دي ودا يا اخوانا في القران كي سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين اتوك دا دوا و ان شاء الله برج اكسيدنت نه بچي او خدای به اكسيدنت وکي معمول اكسيدنت وای او چې دا دې زری زری بشي دې ما گاډه ما زری زری شي هدي کډر دې کمال دې زم یو ملګری دې ریا دې نو په خوا به در تراته دې دا کې بډ ویډن کلب مستر مستر پی خور کو مستر پاکستان دې مضبوطه رکو سوابه د علاقه دې په دې ورمل کو سي دلته کې کورونه جوړ کړي ځمکه موږ ته پلار دلته کې حدیث صحابه ہے اپ کراچی کې د دې اسونو مسونو چل زکو پلار پلار ډیر زیات هارس رائیډر دی ان د دې زناورو د دې اسونو ډیر ماهر پلار دی دی لګ بدل ته باندې ډیبټ کو دی نه دی د جمعه تر جوړ دا دغه چې دی کلب یو درته براته د تاریخ دی ملګرو بیا یو وخت چې دا لار دې پته ولګی چې د آیرلند ته کزان راځي او غي د اسونو ټرینر ته نه رانه اخلي دا خپل دې بو د دې سره ټرین ورکړ ته کې دا اسونو ا بیا وته وی چې یو اس والا هغه وخت په سپیته در باندې و اس والا سو هغه به ګرځا ګرځو ځان پیادت کو و چې هغه را د کزان د غپلر کلب ته پلار یو د اسونو ټرینر نو هغه به د خپل دې بر باندې ورتي کو نه هغه بوته دغه راغله یو کاله اوس ډیر وخت نه راغله پیند شپه کار نه راغله کله براغه ډیر وخت کوم سره بدل تراغه اکی به راز غب شپیر د ګنومات یو دل ته پوسو کوم ما دا اسونه سخر ماته یو یو غز درو د دوت بنا کوم په خراب کوي د دوه لو لا ګروپو وی اس درو د دوه لا ګروپو خراب کوي وی دا اسونه د منډواله ما قیمته څه ده ما ته جزوس راتله ما د شیخ محمد خضر راغلی ورته من کلب ته دوا اسونه واغسته یو یو اته په 30 میلیون یورو باندې واغسته لکه 3 کروڑ یورو باندې یو یورو چې کنه دی یو نیم سل روپای دی لکه یو یو اته په 3 کروڑ یورو باندې واغسته ته حساب وکړه د تور پاکستان روپای شي ما هو دا خدای په چپ شدی په ګران سیدا په دا کړي دوه دوه غزا د شیخ محمد خضری په ډیر ګران ګران پکشته په 5 په 50 میلیون یورو په کرور یورو باندې پکشته ډیر ګران ګران پکشته ما تاسو سره ټرین یې زور کوي په موږ له ټرین نه دی ورکو چې دا اسونه کله زغلې کنه په دا ډیر سرکه د هغې طاقت ورته ځان دا دوه کچا غد دوه لا خورا کوي درو نه او ټول د طاقت خوراکونه دی هغه دی مډر پهلوان اسونه نه دغه اسونه سرکه شډیر نه اتي نه چې کله په میدان ته وباه دي نه دی بیا زغلی دی ځان ستړی کی نه هغه مزل خو ډیری نه دی ول کې ځان ستړی کی کم چې ټرین دی سي نه غدا ته برابر مو دي دوره تیز هم نه دی چې دی نه مخ کې لاړ شي ا دوه روم نه پاج دی ورته دی سره برابر رواني غا نه چې ته مالي لګو ځا پات ځا ته امید نیمه نه دک واخبات دلته وي غا ټرینر ولا اشاره ورکی او جوړ دا خو جوړ کو چې په منډه شي دا ټاپ را دي وې دا اسونه مونږ دې د تیارو شي دی چرته کې بخپل سمې باندې منډه ونه وي وی یو اثر غلو چې په انګلند کې هغه ناکام شو ټرینر فارې باندې هغه نه قابو کې چې باب ټرینر کې نه نو ټرینر به په مخه کړه سره ټرینر خو سپکس پکې کړه بیا هغه کله هغه قابو کول شو وی هالند ته ولګات دغه نشو په ټول یورپ کې وګرځیدل وی ریجیکټ شو بالکل وی دوم دی کلب ته راوستو وی دوم دی کلب دی مالک وی مال راکو ما ته اړو نه وی او دی کلب مالک راځي د پته چې دا خطرناک کس دی وی چې د پکې نه ځما په ما بيدا کلمه وی بسم الله می و الله اکبر می و سبحان الذي سخر هذا وما كنا له دام می و یقینو کو استاجی و غاز داسې ټیکلار کنه و غدا ته نیم غز کې بل اس پتی بیا داسې لړنه جوړ کړی د غز غز فاصله کې می اغینا بندر توګه د مکی دا ټریننګ ور کوي چې د دغه د کوچوان د کوم چل شه د په طبیعت باندې زی بیا غاس لړ په خلکو را منډګه مالا چې تاسو سره کو په خبرو ما چولې وې دا اس خو ریجکټ شو دا خو چانه شقام کو دا خو سخت سر کا شاسو تاسو خو ما چیز به نه څه چل نه کړې دې خو چانه کا ورنه په انګلند کې په ټول یورپ کې دا ریجکټ شو دی چې دا نه قابو کیږي دې نه دی په د کوچوان د رائیډر په دغه باندې دی په طبیعت دې په خپل طبیعت دا سرکشه دی ایما چیز مې نه کوي مې نه چل نه کړي ایما ته نور څه نه کړي خدای په قران کې او آیات دی سبحان الذي سخرنا هذا ما وما كنا له مقرنين دا مې ویلې بس ای دا مې ویلې هغه سرکشه هستم شو دا لا باندې ګانو نو که موټر سرکشه جوړتا به دا ویل ان شاء الله زیات به نه خوږي خام ان شاء الله ته بچ کېږي فکر دا یو مسلمان دی لو انزلنا هذا القران على جبل على جبل رأيته خاشع متصدع من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون او دا واشي. لو انزلنا هذا القران كما قال القران على جبل في غربان دي لرأيته خامخات بالدل غر من لا يدعو خاشع يعني دون كده الله انا متصدع من خشية الله ټوټي ټوټي کیدون کې د یاره د الله نه د خدای د کتاب خلاف به نه وکړي قران د ځان د اسمان د غر به ځان ټوټي ټوټي کړو خو د خدای د کتاب خلاف او ته پیند پټه سړې او مسلمان هم د دې خلاف کې د نزد قیامت به نه کې وګوره هغه سونه باندې دا وي په مار باندې دا چوپ کغه به ابي ځان نشو خدای من ګورې په کویت کې اوسړې یو پاړو زمږ د کو کمرې مخې نو مار و سړی خطرناک چې به پرې خو نو یو منډه به دا به چوف کو خفه سالي دلو چې چوف به هغه غزا کې راغون راغون په ځای بس راغون شو بس بیا به خوري دې نشه چې بیا د چوف کو جوګه بیا منډه کړه څوک دغه د شام د شام د دا اوس چې په جنگ دی نو ما ته به څه وای هغه د قران وا نو قران یو آیات ته ما یې دې په داو نو هغه چې دا پیدا و ما جوړه په منډه شي چې بیا چې دا به وان په ځای باندې راغون شي دغه یا چې بیا په منډه شي قران کریم کې ډیر لوی اثر دی بی انتها لوی اثر دی خو چې کله په تخپل عقیده مضبوطه کې بیګا ما ته وسړ راغلو څنګه ملګری راځو د سواتو د شمتاله ټریک راوړو نو زمږه ملګری سره تا ملاوي شو هغه ته حال وره چې زیه مې دو 18 ګریډ کې دلته په دغه کې افسر دی په یونیورسيټي کې هغه له واده کړی یو کیوزیه مې ده دا هغه د شپږو کال واده نو یو زیه شو دی بس او بیا نور دې نه من نه کی نو موږ ته خبرې چې په دې باندې چا جادو کړی ده نو په ډیر مولیانو وګرځو ا په ډیر پیرانو باندې کار نه کی په دغه زمای ملګری سره ته موږ یو پیر دی هغه نه دی بیا ما نو چې ما دې راو دلته کې بوډا سړی د زمان ډیر مشر ده ښکارې دا شاته خو زمیدار نو بدن کلکو خېټه میډه نو لکه بن انو ما ته پته نو ما کې چرته د دې لار نه لولې زه په نوم چې دا خوډیر او خيار سړی دی ما دې ما مړ دا د مليانو خبرې او هغه ما دې دغه وي زبر دې وي دې الګ راته غلي کوي زبر دې وره واشه دا په مليانو خپه کېده ما ده ما که مولیانو ده ده گرد تا با ده انگور ولی گردار که مولیانو بانه اولی با پیره یه من پی بیرانو ده گردارلی نمایته چوهای و یه نمون خوب خبره بادر اکنه اولی بیر جنگلی رو مولیانو با گردار که پیرانو خبره بادر که خیار زبرگو کنه زبرگان خوب خیاری آنوی چه نا من خپل لار شو آنو ما پیسی وی نایو پیسی را ما داتی سو کی چه مولا با دم چه تاویز با پیسی وی نا من ناخلی ما فریدا مرا ما فریدا خو ما ګوره کاش ته قرآن ته ناز وې زبرګۍ په ما قرآن ته ناز وې نو ته په خپله پوه شوې جادو ما یې نشکې دا جادو نشکې چې بچی بند کی دا جادو نشکې ټیک د پسړی باندې جادو کی چې خل سره ملاوي دین شغه جادو کیږي چې په زیر ملاوي دین شي بیا نو مې چې ملاوي دین دا دا جادو نشکې چې بچی دکیږي دا یو جادو شته به جادو کی اچ اکثر وادو کینو جادو کی بالک باندې جادو کی بیا خل سره نشو دا کیږي دا کیږي پوښ لیکن دا مې نشکې دی ویر تر ازه مازر صدر کوم او ما دا صورت د درې صورت په رستي وای پیدا هو او پیدا کار مزرو خو نه ویل پیش په کالو جی بچی دی کی ما دا ما دې ته کار نه کړه نو ما به ور خدای دوه ور کړم به کال کې دنه نه مې شي باد ولا بده مور کړم او نو نو کې ما دا کتان شل شل کاله باد وش بچی ما ولې مور خطا نه مولیان په دې ګرځي فیران په دې ګرځي نو بیا را تلک پورا کیسه او کوي دا چې مون تر تر اوسه ته کې دا شمتالان وې دا څنګه خبره مې ته وکړه مې درا غږ دې مې دا ته په فشار یو نشته کې دا غږ افسر دی 18 ګریډ کې دی ما خا نو بیا مو ته وې ما دا ته وکړه د تور دینس نه دوا یا تونه دی اته امریکا ته بیا سي ما ما له ونه لیکم ما په خپل وی ګور مې رښتیا دا غوم دا وی عالم هم د علوم کړی دی ما وې علوم کړی دی ما قران خو نه وی ولې نه معنی دی په قران ویله پیرام لطلا هغه په پیرام د مونږ کول په ځان باندې قران نه دی ویل کنه ما دا ته وکړ چې ګور ته دوا په پرچه باندې ول دی وزر لیکي کاسې بیا سور دی نه سم چې دا دی ولي کې په پین باندې په کاغذ باندې او د پیپسی بوتل کې دا وا چې وبد په کې وا چې هغه دسکي چې ګلاس سین ګلاس پکې نور دی چې خدای غو په چې په بکر ته توي نشي ان شاء الله اول خو جادو شوی نه استاد تاسو یو هم دی اذا که جادو سر بچی نشی بندو جادوګر واجی خو ما دا که فرق جادو شوم ان شاء الله وبزی بالکل چې مولا د ورنه بیا پوش او خیار تړ وی بالکل خام ما چې مولا د ورنه شي اسی بالا خیری تباکه عمل بل بربادای او چې ګور دغه د ورنه شي پیر د ورنه شي قران کریم کې چې کم طاقت ده دای شي کېشته او کاش مسلمان پدې پوشه وي کاش مسلمانان په دې ایمان راوړې صحیح ایمان ته به کته د مسلمانان طاقت بیا وان الى ربنا لمنقلبون یقنا من خپل رب ته واپس کوم کیو یو دا سفر دی یو بل سفر دی یو دا سفر دی پاس باندې څو شو په خور ته لاړ اصحابای ته یو دا سفر په موټر کې کینو لاور ته یو بل سفر دی ډیر وګت دی نو دې سفر له شیدو ته په ګاډي کې تیل برابر کو کنه تیرون کې عوام برابر کو جیب کې پیسې و چې لار باندې ډوډۍ خورو خپلار کې کوټل را دی خوب بم کو او تیل و ما چې پیسې اچو کنه یو بل سفر دی اغه له تیارې نشته چې دا غیر د الله کتاب ته کینو اچھا کې دا ولا سم کو اصل عمل را تر یوسو ناغه سفر له بدغه شانس اده جامې او زم اجدا امام احمد بن حنبل ته وی اجدا تمام وی څه توشه د کړه وینا په الله به تو کار کړی وی خا خا ډیر خا خبره وی باندې باندې نه قابل تر پیدا هوستا په تو کار په خاطر چې تو کار کې په الله کنه وی باندې لاړ شه وی باندې لاړ شه ان دوم تو کار کړی وی ها په دین په دنیا کې تو کار نه کوي هغه پرخه مهنت او کوشش کوي اب دین کې تو کار کړی بس کلمې ویل نه ا د قران تلاوت کړه دي ا موزه کړه دي ا تراوی کړه جنت ته بلار شي وان الى رب العالمين قد اغه سفر ته تیارې نشته اغه سفر د قران ته د قران د غیر فار دي ته به ځکه وان الى ربنا او یقام قد رب ته خام خوا پس کیدون کیو و وجادو له زجر بالمشرکان ته او دا غړومبای شوړه او ګردول دې مشرکانو الله عالمین عبادت باندې ګرد الله نه جزا نه جز د بدن یې نه سعودي دا کتن چی سان وی چی صاحب الله يهوديان او غير الله تدار دې دې وي ولي ابن الله ولي ابن الله ولي نظر الله ان الانسان يكرن دا مشرک انسان خامخا کافر د خار خار کافر چې الله نه دوري صاحب د خو خار کفر کبر خان دې امه تغذو او نو دای او امه تغذو او نو الله اخذ فعل الله اعوذ بالله مما دعان يخلقو چه پیدا کئی بنات جنکا زان الله واسفاکم او ورکڑی تالبا در قد دامنو پیدا پوش راحتم بما ضربت رحمان او کرچی دوی برات کئی چو ادائی نازولی دا فرقتی یو و ایزان لینا دولی بدی شی و اللہ دی خوش دویم رتو کئی او کل چی زیر ورکشی و تندهی تا پاقا بانده چی بیانه ای میروبان بادشاہ چی مبارکش نا دولی دی پیدا شو نو دوال لوجو اگر دی مقدم سودان تک تور ادوی دک دغم نا بیای توار همین القومی منسوی ما بوش ربی ابیا پت گرد خر کنا ابیا سوچ کئی اچی چ پرېګنم دا شان کم یا دوسو فطره وې منډه په پختا کې ځان له دوره پدې شي نه او الله له وېدا د الله نه زولې دي ام درې مرات پکې ام یو نشو اغه تو چې لو یو شي فل یو نشا ين شاو دي دا معنا لویدل دا لازمی معنا ايو نشاو نشا ايو نشاو معنا متعدی بل یو او ام یو نشو یا دو چلو یو دشی فی الحلیتی فکالو که و هو او داوی فی الحتابی پا باز مبادر که غیر هم بین نصر گرنه هم که خبال مدال را انتا اللہ لآغا مخلوق تجویز که چی دا آغا پا کالو که لو دشی گوره دو کسم مخلوقات تی یو دی تام الحسن مخلوقات چه اغا سری دی پا انسانانو که دو کس با انسانان دی یو انسانان دیش تام الحسن دی سڑے چه اللہ پیدا کرده دی بلکل مکمل حسین پیدا کرده ده خلوال ده شده ده نرتوب ده کلکواله ده خلوال ده دی لکه جنکو پشان چه از سری شونی بیاو او اگدی استرگی بیاو علو لی بانی بیاو ادنگ غریدانه ده بره ده دخ کلواله بهدری ده ها کده تور خجده بهدری ده کل اخکاری ها کده سپین خجده لی گردی دون که بغیر شون نیسره کده بدرنگ لگی خواه ده سڑی خواستواله ده پس بینوالی نده بره هنه بنادک بدانه ده سڑی کلواله چه کلک کلکی اب بهدری بس ده خلیم خواهی ده پردوم خواهی ده خلیم خواهی او ده اجرا خوندگی ویختی لوی کری او غلی غلی گردی او دا چا دا خبر دی دا مخی توکسی گای دستر که کتا کردی دا کدار چا بدشی دلا تره دا خپل مور پلارم دا مور پلارم نیشی بدی خیر و دا خدی بدیشی بدی خو خدا توکی او بس اگیتی آوی و تکردی نو خدو که خدای و فطری حیاء چونش تختی درنا دیر کمی خدی بی حیاء کمی خدی چی حیاء ناکی نو کار جا تاوالشی انکی جرا تاوالشی نو خو نه چاته فریاد کوي بس خپل دنه دنه ځان سودی که بې غیرته میلاو شو که غیرتی ته نو ښه د غریب داسې یو مخلوق دی چې دا خپل خاوند سره وخت تېری که هغه رنګ وي خو خوښ یې نه وي لکه چې جرا دله به چا خوښ شي که تک سپینی او شونډې سرې کړي او سترګې تورې کړي او غلی غلی ګرځي دا د ښځې نه خوښېږي چې کلک کلکې تور دی خیر دی خو چې کلکې نري دا د هر څه خوښېږي د سړی دروازه د سړی خاصه شره دا په بنگړو نه خه سړی ته بنگړې وا چوکا یو له پوزه کې هغه تپه ولګو یو له پوزه په دوه ځوان د نوې ګوره به تماشا یو ته د خودی چیلټ جامې و تو اچو سړی ته کوله مخکاره شي ولی د ده حسن کامل دی دې چې نور ځان خوله کې دې بدرنګيږي ټیک د صفا جامې دی چي خدا نه چې لکه د خودو په پړکنده جامې واچي او لا ته بنگړې واچي او سر تک لا کټ واچي سترګې توري کی سترګې تورن سنت دی ګوره خو د شپې دی ښا د شپې خیر سترګې تور کا سات خپل سترګې وینا او لا سر کول ګوره نشته ښا نبی اسلام هغه سړی زا سړی ډیر خو سړی دی او باسي دی نه چې لا سر کړی چا وی مړو مینا صاحب او صاحب خان وی مړو وینا چې لا دې سړی سترو دی دلو پنه کړو نبی اسلام دې لري کړي د ته مدینه وبا سیدا ته لا به غیرته چاوی امرو مینا وینا بیا به خلو وشي مسلمان مړ کړي د مړو له خدا ته نه چې لا ستر کړي د الله ستر کور په خلق د خدو صفاتو او د الله ستر کړي او د ته بنګړې جوړي واشه نو دا سره لري دا خود خود د خود حکم او تر چره دا ناقص دی خود چې زار پاتی او د کزان پاتی او ګردی راته مشابان غنی دا ساتو کری کسپی نه بدرنګ لګی دا ببر ویختی چې سو پر غزان نه سبال کړي بدرنګ لګی کنه او لګ چې را پاتی کزار را پاتی کړه د خېسته لګی اروټی سړی په قران کریم وایي چې تا مال هغه شی تجویز کوم چې مشرک بدبخته چې هغه ناقص الحسن دی چې دا هغه حسن په کالو راځي دیو د ماشومې ته بنګړې واچو سره خوشاله شي او هلک د دوو کالو هلک د بنګړې واچو ماشوم د دې حفیظ نو ته دوو کالو دا ته ته بنګړې واچو یو د ډوبټه واچو جنگ تر کوي او تماچه چوی نه ده په منډه شي تماچه ا جنای ته تماچه نه جنای ته تماچه نه ول دغه طبیعت بل شانت دي او ما غو انسان را خدایي طبیعت کمزور ده دغه دغه تر تنه طبیعت او الګ چې کمه الګ پدیش نو قران کریم وای او ما یاد شو یون نشو ای هغه څوک دې مال تجویز کړ چې لویول شي دغه نشونما کې ول شي فیل خیر فکر درو باید نه چې پیدا شي نو غو اب تک ولا وقت کی سورے کی مو الگ رسو کئی سوری کئی روح کے بیولا کول کنا منگلا نو کڑ مور الحمدللہ دم مور خدا تے پو کڑو رن پکلی کے ارکان نبی سوری کو نو اسو مالو لنکان پو گون کی بے سوری سڑی دی اس اس الکان نو محمود دن مشران پو گون کی سوری دی او بالای بیوتا چولے ا دا بابا بالای چولے نو چاله په دوه کارونه بالا به ته وشته وشته چاله به چې له کوه اجدان به یو بالا چولوا اجد مالدار دوه غوږ کې به ماشو الګ له بالا چولې په خوا دا شیطان ډیر رامي دي دا مسلمانان دا تباہ کړی دي په خوا چې قران نو سمې غر کړی دي ارکان نه جنکا جوړ کړی دي بالا به وتا چولې چې ماشو په دوه کارونه دا بالا به دي چې د چا بابا په نوم وي نو بیا به بابا لا ماشوم بوته بالا به د سترو وسته توري خانه تات تات ز زړه کیس نه یاد شو کوم خو چې قران کریم خو زړه دغه ربا تي کر کیس نه نو بیا به بابا لا بوته نو بالا به تو سم جو چا بدی مرای ته ول دغه چوي د به وګای وي چې د کال بشه ا وګای به تو اچولا د سپیلو دروازه نو وکاله باد به چې وو غوي په توا چولې دا به بیا راځو کاکا ته دا څنګه لکې دا چې کوم دا ته توي بیا دې په پنځه د کډه یادو نو دا نو دا وو کار چې وو غوي به دې سټ ته پرتی وي او را به اوس بابا نه نو بابا کې به بابا نه چا پیر او چورلو هغه وګي به په بابا کې خو د مونږ را بازار نه خرڅولې دا د مولیانو کنو هغه مولیان دارت کړل چې ته ټول مولیان دي او ټول علما دي دا هوغه وخت دا خو یو کسو یو بهادر انسانو الله دې هغه اوچت مقامات ورکړي تاسو زما د خلیل شه قرآن خبره سوره لورې دي سوره یو لاس زره باورې دي دا داغه احسان نه خا تاسو لم پکار دي چې تاسو چې قرآن زاد مولانا ته خبرم کوم ډیرې څوک چې د خپل استاد تعریف کوي انداغه شاګردان به داغه تعریف کوي زه چې تر دوه پورې کلی کوم زما کم شاګرد چې پنځپیر ته پنه ته وانه ما نه فرق په درس کوي اما دا پته چې پنځپیر ته کومه د کلار شي هغه ټیټ شي ځکه زما درس او د پنځپیر درس کې د ځبکه رسمان فرق وو په هغه زمانه کې دا نوی سړی او د زور بیا مولانا او مولانا او د شیخ داریک شاګرد او د شیخ ناغه تقریبا 15 دیر د قران د دلیل زده قران مې داریک نو ما بم درس کو او مولانا ته بم کو نو چې کومه له پنځه پیر ته نه ته غوا ما په درس کې نه پرې او زه به هر کار تلم غره زما شاګرد او زما شاګردان چې هغه زمانو نه غوې پویګه پې نه د شیخ نو مخدي انا زمانو مخدي د دې وجه دای په درس کې مزه نشته انا دا غی شاگردان تر ازی ایو ته خپل نو موی خی خپل بادر ته ښکارا کای پوښه نو شیخ القران رحمت الله علیه ک نه وی کاغه نه وی نو موږ به دغه شاتو خو دا موږ مور خو هغه مشرک نه هغه مو غو کنه بالا جو نه موږ ته مرای ته چې کوم دی هغه شیا چور سن مو اسوسه وګای وګای نه به وګای وي نه نه مې ته وګای چولې ا ګټونه ګټونه مټونه خو خیره چوله ګټونه وو خو موږ څه خبرو د دینه او مې نشو نو دریم راته کوي ای تا مال هغه شی تجویز کو چې داغه نشونه ما کول شي په هر فکیلو په کالو ترونو مره مور د پوه د سورې کې ا بیا چې سره تیر شي ان بیا ته کړه واچي بنگړې وته واچي بنگړې وته واچي ا بیا چې کله کوئی د نیګي نو بیا ولا هرونه جوړ کی تا وي تر ولا جوړ کی تا پتا پتا پتا دی ولا غټ شو لګي ا پوه د کور شیان واچي نو تا مال هغه تجویز کړه وهو او سلورم راته کوي وهو فی الخصام غیر مبین او دې دې په بعض مبارزه کې نه سرګم به خپل مدعا لره چې چا تر باس کوي نو خبر سرګنون خپل نشي دغه حیاي په فطري سړو تر باس نشي کوله وجعلوا وجعل اذبل رت في كيف ينظم وجعل الملائكه الذين اغرضوا دي ملائكه اقدان چيب بندگان دے میرو بان باشا اناتا جینا کئی دادا دو دا الابل پینده ما اچو ادا جینا کئی دی اچای دو خلقو ما آدائی موجود شو پیدا کول دا ایتا دائی موجودو لارو لتا که اچو دا جینا کئی اللہ پیدا کرده وی دکا دا معشوم دا دا معشوم پا دا وام پتا لگی دا لک پیدا شاکینا غالو جدا ما پیدا کول دائی موجودو اچای دو خلقو ما تا تبتا بو شاعتو دا چی لکل شی د دې دا ګواہی چې د ویدا جنہ کای دی او دا د الله نه زولې دي ورسالون دینه مته پوز کول شي اوس درې مشوبا چې دا په دې دار زادنو وقالو ودل شر رحمان کچر خفد مربان بادشاہ منګ به عبادت نو کړ دا او دیو هم منګ به عبادت نو کړ دا په دې الله خوشاليږي او دا دلیل دی چې منګ دای له ورشه نو کار کیږي نو دا خدای له فکر دی چې عمر بابا له خدای سخره ودی چې او ته خبرو کی شو قران دی عمر بابا مخ راغلی کندل کولم هما ته چې ولې بابا مشر تړو بابا ولې کندل کې هی دا ندار نه دی دا مخ د جروانی د پلیتې هما چې ولې ول د کری خدای هما چې ولې وی دا پلیتې نه دی هما له مخ راغلی هما د چاته دی پلان کو اگر د کری خلک یو بیجنی او اکثر خپلوان رشتہ داری او ستر یو بل نه کې اکثر رشتہ دار یو بل تر رشتې میشتي هما د چرته د افلان کو ایتلو بابا لا هما ته چې ګور بابا لا مزي ادا شیر دی هما ته چې اترې د بابا د مولای صاحب خبرې دي در زمون کار کی کیږي چې ګور هما ته خچ کار بیږي بیا به دی چې او کنه یو خر ولار کوچه هما جوړ دې کوچی لور شي د دت دان ټیټ کج دې کار کول شي دې برم کارو کی کار کې دل زده غره چې کار پی کیږي کنه ما جوړ دې کوچی لا چې لم کارو کی دا کار کې دل مقصد نه دی دا الله حکم منل دي چې الله بن بن چتر احمد شه موای بل تر مکه ته کو دې بل نه دنیا مکه اندې وای کار هو پی کیږي کنه دا کدا الله پر رضا دې کار پی کیږي کنه نو جواب مانو بی دار کبیر نشته دې له په دیوان سره دلیل کار کې دل دا هو دلیل نه دی نو څو ته انام وګوري آیت نمبر 48 خیر له ګوستو لار څنګه ازي مونږه مخ کې تل وړي رخه مخ کې تل په مزه به شو دا څو ته انام وګوري آیت نمبر 48 هغه بدی صاحب ګل نو په کار دا شلم له بخته بشي مزر په مزه مزه بدل شو 48 نمبر آیت وګوري سيقول الذين اشركوا خوش زره او دل تیر شی برو که ده نشی اجازم پت شی بیا تیر ده نش دم یو چل نه سی قولو لدین اشرکو حضر ده چو اجبا کدان چه مشرکان دی لو شا اللہ کچر فقر در اللہ ما اشرک نم بشرک نو کرده والا پدی رضا کن کار پی کیگی کن والا باو انا انا دک مشرانو انا برام پرامن سشه جواب کدار کدب دلی من قبل دک کرنگی تقدیم کرو دا اللہ دا کتاب آکادان چی مقی دینا ہو اغیم دا تکنو چی کار پی کیگی نو حتی آکے چی ویسا کدنگا دا دیل بمازا براشی بل جواب قل هل عندكم من العلم واشتد اساس الدليل پدې اچې چې ندرویا دبل جائز دي یا رحمت کو جائز دي فتغلولنا نرابطه دا دلیل مدوخه این بل جواب این تا تبیلت وان تا دروانه مگر گمان پسی انی تا دو مگر اٹکلیان بل جواب قل فایلال حجت الفالغا و خاص اللہ دلیل کامل قرآن دلیل کامل بیانی او سر ریخ کی شک و باسی ختم کی نو دار این دلتا کیا وان دیوائی لو شار رحمانو کچن خواد میرو بان بادشاہ نو مونږ عبادت نه کړی دی مونږ چې د عبادت کوو نن کار به نه کړو یا به الله مولا نقصان راکو نو چې نو نقصان الله راکوي بل نن کار به کیږي نو دا دلیل دی چې دا جایز دی جواب ما راوم بذالک من العلم نشته دی په دیوان څه دلیل اته لګیا دی ان دویم جواب انو ملا خرطون نئی دی مگر اٹکلی آن درم جواب ام آتے نام کتاب من قبلی آمنگ ورکر دیتا یو کتاب مخی دو قرآن نا دو قرآن نمخ کمی دیلی کتاب رو رو چپایی که داری چه بابا را آمد کوئی دو بابا نا در نیاز کوئی فا امی مستمسکون نو دی دی پاقیبان منگول منگول لگون کی پاقیبان دلیل دیتا او سا پینزم شبا چوئی دا خودمون دا مشران دین دنو نجواب بل قالو بل کیوائی دی انا و جنن آبانا بیشک من مندلو خپل مشران علا امت فی طریقہ بانده دا سمرو ما شو برکنا علا امت فی طریقہ بانده و انا علا اثار ما و یکن من اپا نقش و قدم دا ایوانی مو تدو لار مندن کیو زنگ مشران برا دیکن جواب یو جواب کذار کمار تعالی من قبل کان ادا کرین نه لګره موږ پاکستان په یو کلی کې پیغمبر مگر ویلو پوتر پوها هغه ما دارو مسو دا غي ان وجدنا بانا بشک من مند لي خپل مشران علامت په طریقه باندې وانا لا ثار مقتدون امو یو په طریقو دا غو باندې روان دا مترپین ول په خوا بل جو قال ابی پیغمبر یا وای پیغمبر دوړه قال د قل په طریقه لیکل کنا نو قل به شي قال هم ویل شي وای پیغمبر یا وای پیغمبر اولا جیت کوم اگر چراغ لم تا تاسو ته بیا د می موجد تم علی با کوم پډی ری دات باندې چې مونږ دې تاسو باندې خپل مشران قال ابی دی ان بی بارسل دو می کافرون بشکم پاغه باندې تاسو لګل شي پای باندې انکار کوم کیلو من فانتقمنا منهم نبدل بمواطة دينا دخبر كتاب فاندر نغورة سرنگو انجام تقذيب كون دا لار كتاب اس تفسيري جواب كي دي سالورة مشوبه چه من دا مشران فتر اكو دا مشران داس كون نو دي دا توي مشران دي فيجاني كده فيجراش دا توخي من زنگ مشرف ابراهیم علیه السلام زنگ مشرف موسی علیه السلام زنگ مشرف نبی علیه السلام زنگ مشرف عیسی علیه السلام زنگ مشران صحابه کرام و از قال ابراهیم یاد که کرد چه ابراهیم علیه السلام پلار خود تا زنگ پلار زمان ابراهیم بابا او خود پلار رد کرد پده پلار نور را باد کن نو پده رد کرده کرد چه پلار خود تا او قوم پتا اننی بری براون اگر انده بیزاره ما دارت تابون تاثیر بات کن او بایکارت رو دا مشرکان داتا چکم اکیده کوئی تا دم پرا بایکارت دا الا لذی مگر بارن بکم دا غدار چی دی پیدا کرے ما فتگر دا اللہ درد چی ماتب اللہ را خی و جعلا او گردولا اللہ دا کلمه دا توحید دارت دشر کلمتا نا باقیتا نا کلمه باقی پاتی فاتشوی فی عقیبی فنت اللہ بکی چونکہ آدیر با حادو ابراہیم اسلام دا فلار لیا دینے کردے دا قوم کی ترون او ماما گان او مشران دای لیا دینے کردے کلیر کٹ سپا را دی پی کردے دا باچان نیر لے نو اللہ دا غا توحید دا کردے اللہ دور خوشحال شو چی اللہ دا غا نرستو دا توحید دا کلمی خدمت دا غا وجو کفرے خود دے کم سڑے چنن توحید بیانے ٹیٹ پی سی پی ناخ دی آزاد به قربانی رد شرک کوي ټیک پیسې به نه اخلي رد بدعت کوي سنت دا علالي بچه د ابراهیم السلام په دې کې د ابراهیم السلام مینه ده خام حاکم تړي چې دین فروشي کوي او مطلب نه بیان نه دغه سره حمی ده د کې د ابراهیم السلام مینه ده کې چرته بلې غړوینه راغله خامخه ا د ته جوړ ده کوم نه کټ راغله کله سوچ د ابراهیم السلام نو سهو ا د بولی مسله باندې پیسې غوسته او د بولی مسله پټوله دیارینه ابراهیم السلام یې دلې چرته وجعلها او ګور د جاله فایل الله او ګور د الله د کلمه د توحید کلمتان باقیتان کلمه باقی پاتې شوه په نسل ابراهیم السلام کې تر قیامت پورې توحید بد بچی مه دی خامخا دې راو ګرځېشتل یا د جعله فایل ابراهیم السلام او صاحب ابراهیم بنی او صاحب ابراهیم بنی او یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون سوره بقره 33 تیر شو او ګردول ابراهیم السلام دا کلمه توحید کلمه باقی په خپل نه پنځه الله کې چې بچو توحید په بیان یې ګوره خامخا دې راو ګرځي بیان او توکا دې راو ګرځي بل ما تا تا اولای شبر علا چې دا مکی ورغون دا غوړه د دې ولې شرک کوي جو بل ما تا تو بل ما بلکې ما فائدہ ورګدي موجود وتا خپل راند دې حتا نو دې مسیو په دنیا باندې حتا کې چې را دې د پیغمبر دې تر حق قران اور دې پیغمبر علی السلام ښکارا مبین ښکار کوم د حق ولما جام او دیکھے پینځه بشو ارګه چې دا درای دی ته قران نوې دی ها دا تورون دا جادو دی هم په دې باندې انکار کوم کیو وقالو شپګاو شو اوای دی لولا نزل هذا القران والنازل نشنا قران په وسړي باندې تدوکل د عظیم درجلین صفات ته ها په اولو سړي باندې چې دا دور اهمه مسله دکو ته وای دا بلوی علما وکړي وکړه هغه لوی علما چې شي شیخ العزیز سیب دي سابق سیب دي هغه خدازاده سیب دي هغه چې غټ غټ پانډای یو غټ وخت سچو دی او چې پتا دغه دکې نه صدیق ته په زلور کته به دي خاتمه نو دا هغه یو دې نه کړی دا دې دور سره راغله واخا چې هغه یې نه کړی اما وګړه په بد کار وکړ په کار ورځ تاسو هغه دای خبر ورشي اصولات وای چې تاسو ولې مزه درک دا دور وغټ خېټې وي او تاسو مطلب نه کوله کم وختان ورته قبرونه وای اصولات وای چې ستا پلاران په شرک مبتلا کړو ستا نیکان شرک مبتلا کړو مثلا نه کړو نو داغه ناکاره کار مال صدر کوي ما مثلا وګړه ما بد کار وکړ نبی اسلام ته وای چې دا تر نه مسلې کې چرا دور اهم وي او دا دول علما تیر شیو دی دول خانان په دو کلو کې په ماکه کې طيب کې هاي خدا نه دی کړی جواب تا ګورم او بیا تقسیمون رحمت رب دی ک ا دې تقسیمې رحمت رفتا دا چا دی لته د غور کې قدرت چې دا الله دا رحمت ته تقسیم کا رحمت دا الله کتاب رحمت پیغمبر رحمت نیابت پیغمبر دا رحمت ته ا دې تقسیمې رحمت درسته دا د الله د رحمت تقسیم خونندګر چا جوړ کړی دی نه په قسم نه به نام من تقسیم کړي په مې دي کې معیشت هم قدرت دې په فل حياتي دنیا په ژوند دنیا دا ماردار کړي ما دی الله دا چې کوم دی ته خانان نو آباد وي دا لوی سړی نو دا ما لوی سړی کړو و دې اعتراض په دیوال نه کړي چې دا هغه لوی سړی جوړ دا نور ول لوی سړی دی جوړي هغه اعتراض نشته خو په دې اعتراض چې دی غریب سړی لا قران ولې ملاو شو نه نو ګوري کنه نه نو ګوري چې وای لوی علما ولا وای قران دا قران نور ته وای نور دی ولا دی ما شوم لوري ودا د الله رحمت دی دی الله تعالی دې دې ورکړي هغه له نور کړي په دنیا کې وګرځاله مار ډیرو بيچاله او تا دا اعتراض کوي دا پلان کې مردار کړول دي خپل غریب کړول دي او تا دا الله ویشته او دم دا الله ویشته کنه چې دې ماشوم له ورکه غلو ټاکولې نور کوي نحن قطعنا بينهم اغلى مفتي ادم لبنور دي او دي ماشوم لبور دي نحن قطعنا بينهم من ترتیب کړو په مې دی کې ګذران دی په ژوند دی څو مالدار څو خان دی څو وزیر دی څو بسر دی نو په دې ولې اعتراض نه کوي پرپانا بادام اپ ور تکړی مونږه بادې دی ته پاس د بال پدار جو څو خان دی او څو ملک دی او څو نوکر دی لیتک دی بادو بادو څو خریا دی پا چونیتی بادې دی اپا پا خدمت کی سخرین خدمت کجرتون مالدار دے نو خدمت بچا کو یا لام دا عاقبت دے انجام دا شو چونی و بادے دے بادا پٹو کو مالدار ٹوکی شور ری غریبانا نو پوری تالا مالدار کرلا دیلے چی غریب کو ٹوکیو کا اور احمد رحمت در عبد رحمت در عبد چی قرآن دے دا دیر قرآن دانا چی دی جمع کئی د خلق مال جمع کوي تعالی الله قران راکي سورۃ یونس کې تیر شو کل به بدل الله بعد نمبر 58 کې وای په فضل الله چې قران دی او برحمت او رحمت الله چې بیان کړی قران دی فوذالک فل یبرحو ته په دې کتاب خوشحال شي په دې کتاب خوشحال شي و خیر مم ما د مونږ درته وای و رحمت ربک رحمت درستا چې قران بیانول دی قران ته ناس دی دا ډیر غره دی ان چې خلق جمع کوي خود بل جواب کوي چې تا مالدار دی ور ورنکه الله وای دا مال خوړو څه شي نه ما په دربار کې ولولا ان يكون الناس او کترنه وي دا خبره چې شي به خلک ټولګه یو په کفر باندې د وجه د محبت د مال نه دل جعلنا خواه گردول به مونږه د فردا چې کفر کې په مربان باندې شامانه گردول به مونږه د فردا کورونه د سوکوفانه چتونه من فیدر د سپینو درو د چتون لا کړای او بنشو نشاتون د سپینو او تختی په معارجا او پوړای د سپینو در چې پری باندې خیږي ولی بودم اگر دول به مود فرد کورو د دروازې او کټونه د سپینو درو چې پری تکه وای په دوخر باندې ادا ټول به مل ګردول د سترو درو کوچل بشو خلق به کفر ته تلو ټول د وجه د محبت د مال نه خلق د دنیا محبت ډور ډیر دی خلق به چې په کفر کې خو تشمال شیخ القران به وي ودا خو لا ډیر نه دی ور بکاتره کلا چې څنګه وای دا ته ور کړو خو بیا به یو مسلمان هم فات شي ټول به کافران شو ته وګورنه خان هغه کما د پیغمبر نیابت شو چې توحید بیانول ورته شرکو سنت بیانول ورته بیراتو اغه ولی پر خو مولیا د پیسو دوځي د پیسو دوځي نو کته او ټول روان انګلند ته دي امریکای د چاندو لا کافرانو چا دی راوړي راخلي د پیسو دوځي نه نو دا کړه کافرانو دروازې د ثرو او چتونه د ثرو کټونه د ثرو نو دا خو مولیا ځوان ولی په کله دای واخله وی پولیس را دور تن نری دي د بیخت نه زیات نری دي او تور دا تیر دے ای بیا او بوی خود پا کلو دلو دای و اخلا نو بیا او دا آبای پا کلو دای اولا او بیر دون غرق شو دا غبا دستان روی تا کوبر کو دیر فایدی دی دا خود پیغمبر اگر نیابا پری او دا پیسو نفارا چی دخدا کتاب بیانو لو رد شرکو آئی پری او پیسو نفارا نو دا غدا ہے غرق شو با خالا لگی ورکری بیام دا غی تابدار دی خدا کاتران دا پیسو نفارا حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایلو لو کان دی دنیا تعدل جناح بعودتن عند الله کجر دنیا د ماشی د وذر عمر دی قدر و قیمت دی الله په دربار کې ما تقلا او کافرن شربت ما او کما قال نو الله وای په کافر باندې بلې ګوټو نو سکولې کده دنیا قدر و قیمت د الله په دربار کې د ماشی وذر سور دی د مچ وذروم نه د ماشی به سور دی کاری هم نه کدا ماشی دو درم رو وے نو کافر لباله و گودم نه ورکنه نو داو چه کافران لیدی رو ورکنه ده نو مطلب داره چه دا اللہ تدرون دو دنیا رو سیسیت دیشته نو تو های چه مالدار ده ولی ورنکن نو مال او دولت دا سردین نه نخده چه دا دا اللہ دا قربت نخده مال دو دا اللہ دا قرب نخده چه خپل کتاب تکنه دا غریب الک ماشوم بی پلاره چې قران د کینا چې کور میشه د کدا الله مقرب بنده الله دوست هغه مالار چې موټر ګرځي دا الله دوست نه دی هغه مار ور کړی دا دوست نه دی پوهیږي په خبره ودخرفا على طول بولا قردو نسرو دارو وين كل ذلك انا ادا طول سيدو نادا كتو نادا ترسبين لما خام خام لما بما دما إلا مگر سكال جوان دا دنیا دا يا ان بما دا انا نبيا لما خام خام وين كل ذلك ايقن دا طول چي دي دا ترسبين خام خام دا سكال جوان دا دنیا دا ساكيكت نشتا سكال آخرت چې په دې درځ ساده فرد موحدي او تبه سنت دي او بیا د جرات منکرین د قران ته او خپل کو قران ته او ما یا شو د رحمان او څوک چې واوړي د کتابو مربان بادشاہ نو قیدو نو مسلط کو مونږه د شیطان او دا شیطان د ملګری وي ای قنا دا شیطان خامخ بندې د انسبیل د دین نه او د ګمان کې د پسمل روان دي دو قسمه منکرین دو قرآن دی یو آغا منکر دی چی نیست دکی لکه امی یو آغا منکر دو قرآن دی چگنه بیانی لکه ملاسه لپ دی عشار آره دا دو باب نره دو مدر عشا یعشو مرادی عشا یعشی یایی عشا یعشی مرادی عشا یعشو مرادی چی کل یایی شی عشا یاشی نو مانا روند لکه امی اچه دا عشا یاشو واویشی نو مانا شمکور مولا چه خکاری روغ اوی روند خکاری عالم اب اگین آقا جاهل دی نو که مولا دا دیم خوارو او که امی تیوارو نو خیل دو شیطانا مطلط گمونگ دو پار شیطان شیطان مطلط شی نو دې دا شیطان د دوسی بیا له څور ځای راکو ګوري نه مسی فارا آد نمبر 176 ګوري ځکه په مسلط شي بیا وطلو علی نبا الذی اولو الفدی باندې خبردار کس داغه مولا آتے نه واتن چورګم غتن علم د خپلاتونو فان سره مینا نو ته دې په بار د عمل عمل په ونه کوم فاد به شیطان نو اولګي فاد به شیطان چې خدای په کتاب عمل شروع نه کړ بیان شروع نه کړ نو شیطان په انا مسلط کړ الله ته د غلر کې فرښتې د فرښتو امداد ته الله لکم فکان من الغاوین مشد سر کښونه مولا سر کښشه ولو شئنا او کله رخف د منګه تو خامخ مو عزت من کړو ته لپ دی توفیق د بیان بور کړو ولیکن د استدراک دې مخ کې شو براله نو چې الله او توفیق ور د ګناه په کې څه شو د جواب ولیکن او اخلدا لیکن د اعلان کو دنیا ته چې دنیا ګټم مدرسې جوړ کړه یا په دین پیتی ګټو شروع کړه وا تباو او تابش د خپل خواهش چې د ماده خپل بغلې د ماده خپل موټرې اده د امریکای ته چکر وما او د دې منبر شم او د دې وزیر اعظم شم د وزیر اعلی شم نو فما تلو نو دې پات دې دنیا پر زبولا کما تل کلب په شان سپیده سپیت جوړ شو دا ارتو چې کزیمه کبلې کبلې کل دې دنیا کده دنیا پر زبن سپیکه کما مګ ځانو باسو نه خلک ځانو باسو دا بلغم باغوره او بلغم بینی باغوره په هغه زمانہ کې د عادیات مزداقو دغه صاحب کرام او په دې پیسې نه خرڅ دا ادم مثال د فرد يهود چې يهود په دې فروشي کوله نو بلغم باغوره په يهودو کې تیر شو چې هغه د عیسی د رب د موسی د رب زمانہ کې او د موسی د رب خلاف د دنیا د وجه نه نن چې کوم بلغم باغوره دي د پیتو د وژن د خبرو ته خلاف د قران مانو دا غبل غبغوره دي کنه دي نو فمتلو او سی فد فشاند سپیده ان تحمل علی کچرته بار غور ده پدوانه حسد کوي او کته ده فری حسد کوي هر او پریشان کله چې مولا دنیا فرش شو نو دې هر او پریشان وي کاغذ دې مکبل دې غره دې بارو مکر دې دتا چر بلاولټ ما در سواله هیره سکار دې مکر دې سکار من باندې یو دې کروڑ قرض پات شو خرچه چې 15 کروڑ او چاندار اجازه شو سلور کړه خدای دې وي خو با تا دا دور کرده ولی فضا تر دې نبی تا مو قرض قرضداري قرضې باندې موز نه کړې انا به تا مو فنا وته الله به اني اعوذ بك من الهم والخوض والعجز والعجز والكسل والجبن والبغض وزار الدين او الله ده فنا غرام ده زياده قرضينا وقه رجال ده خدا ده ويخو باسه ده پیغمبر وارسه ده کرونه کرده فنا رو ده خیجه چار ده ویلی چه مدرسه جوڑه که تا بان خدا او چه قرآن ده گرد خلق ده قرآن رو خواه پا جمعان کی او خواه پا پا دقیق او خواه ها که در پیسی خدا در ده جوڑه که مدرسه یا بعد ملگرو چه وی منگا جوڑه او خو تو تا جوڑه که خو بایی دو چاندی بنی جوڑه که مدرسه چاندی بنی که چلو ده شه پکولا ٹیک ده که نیشه چلو ده وای ما جوڑه که داتی ملگری بی ٹیک ده بهادران پینده بی لسی شدی آغای تا دو یمون مدرسه جوڑه او و جوڑه که خود با زیمار دیم کنه نبا که چانده بایی انا اگو مداره دا پیسوی تیک شوا که جوڑه جوڑه دی که نده با لابه سیر که به پونه نیری شدی لابه کال ده در دیشه آره بخل دوی مدرسه جوڑه او انا که دا چا تنگ که دا جمعات دا چا تنگ که ننگ یاو پخواه مرگره دا نگه دا مدرسه جوڑه ما داولی وی جمعات تنگ و ما پستنگ و تا جمعات که باید مالی داری وینا دا خدو پردائن و دن کور که ویدا مدرسه می خدو دا جوڑه که ما خدو کنم نبات لار دا من نختم شد پا دا کاجه با لار ختم شد او تی خلو ادا کری دا وی زکات مال را کهی اپا من بانی قرض دی زکات من را کهی یا خدا توی چی پدی بیرت کو پدی دین پروشای چی کم اغب رت کو یقینا چا دا وردو قابلو یو دلی چاہتا ہوئی چھو استاد جی پکی نی نرا غطر و نشم کھولے آنو چھ کم یا وئی اثر مقابلے کو نواز مولی سے بھی زور رو مانا تب اثر ہوئی کے اگر استاد مقابلے نی دے ختم شوئے دے اگر تر اما دے و معشوم لے گما اگر اما دے و معشوم لے گما اپر کد آگر شاگرد بھئی اپر اثر مقابلے بلکہ اگر ممنی زبا دا آگر کیسٹ دا سورت بقری دا آت نمبر 40 ولا تجربيات زبام چې دې سره د خپل ځان تر مناظره کړه دا تا چې مخکې سر خو به چې اوره بي دي دی علم یو استاد و داغه انا غو چې کله گمراه شه دا غو وی وی رب بي دي دی علم یې زما علم زیات شو سر نو دې به ما چې زما علم زیات شه مخې زما علم کم نه ما چې بدینه غسل نشته اوس به علم زیات شه بدینه غسل نشته نو هر وخت پریشانی بیا نو دارنگی دلتا ما و ما یا شوان در رحمان او چاچی مخوارا ارادو که ده کتاب ده میرو بابنا چانا یا امی حضره نکم ایا مولا و بیان نکم عملو نکم نو شیطان به مسالت شی نو فمثل کمثل کلب خوشو کلب شد نو قید له شیطانانا نو مطالب تو مندلا شیطان نو فهو له قرین را شیطان ده ملگره ای و اینم یک رنده شیطانان خامخواب بنده ای دیر انی سبیل توحید نه توحید رو دشی بیانونه نوری مسئله که ده مسواق مسئله ما کهی ده موز آداب بیانه ای ادارنگی ده ده سنت بیانه ای ده او دست ده روجه فضل بیانه ای و اصابونا دین گمان که انا موتا دون چی دین پس هم اللہ روان و ای منگا کار که منگو جوڑ پیدا که دا غا جوڑی هم دی حتی دا جانا حتی که کل چراش منگ تا نوائی بده یا لیتا بینی های های چی وی پمینزما پمینزار که و شیطانا بودال مشرقین لرواد مشرقین مغرب دیتو تصمیه تقریبا لرواد دو مشرقونو مطلب دای بود از مشرق و مغرب دا مانا اگر تو چی مشرق و مغرب و سر نیو دای کی گی نیو دای کی دای دا کر را شیطان چی مانا لری وی های او خود شیطان منی کنا وی علم می دیاد شیطانی علم لیکن بیا وی های چی لری وی فا بی سل قرین و دیر بعد ملگر دا شیطان ولی ان فاکون کوم یوما هر یو فائدہ به درد کتاب ته نظر دی دا خبره کړی ته زیات یې کړو ان موږ تاسو چې فائدہ کې به ګډو تر دی دا شیطان او تاسو اب اوس تسلیم بلی دا اپا ته د مسلم اتا اورل شي کوڼ تا یا تلار خور شي کوڼ تا ا چا چې په ګمراه کار کوي نشي فهم ما اوس بیا تسلیم فهم ما نه ځبا نه بکان یا به موږ تابوزو اسدا ور فاین نامه نو منتقمون یقین من دین بدل غسو یا به او تا ته بهونی یا مو تا بودو ته بهونی ویني تو چوی نه به سم حیات دې سم نه شو چې حیات دې به تخکاری نه فاین ما نه ځبا نه بکا یا موږ تا بودو ته بهونی ویني فتیقه من دین بدل غوت او دیار دنیا نه کا یا مو تا ته او ته بجوات یا به او تا ته آغازا چمګه واده کو دي سره فتقنا منگا پدای بار قدرت رو کیو ترغیب قرآن تا چار کر اللہ بدلا اخلی نو قرآن بیانو کنا فتم تکن نو منگولو لگو پا کتاب من او حیلے کا چوہی شیر تا تا بل کتاب لاس کو آنو لے ما توہی دو قرآن شیر چو تیویلو بی ایتی بی قرآن غیر آدھا آو بدلو سیوا تبیم اما يكون لي ان بدل من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي دلتم خبرا تو ما تدخل هذا الكتاب وهي شو ما ده فضل اعمال ده فضل خيرات ده بل وهي ناشو تيك ده يولا كتاب ده ده بكور كو غرما خير ده يولا كتابنا قتل خدي هو الا تش قران ما بويك غره كور كي بغرما ما تمشته زين غرما بالكل نجي كم بك كي كيلو خير ده كم غلطي خوچه ما دا قرآن شده نو دا بل کتاب بیانواله او کما و یقی که او خی خبرشته کنه خی پکشته نو دی قرآن که بدشته تا خوخ پل همه چایی که خی خبرشته هم کنه نو من راج بدیم شده نو کتاب ولی بیانه دا چه طول خی خبری دا ولی نبیانه اللہ اللہ اللہ نازل کتاب احسن احسن حدیث و کل خبر قرآن کریم دی نو یقین که خی خبری نو دی که بدی خبری چه دانه بدانه بیانه دا خو تونی خی دی ای که بیانی ما خی چرتا زن لی گور خیر ری خدا اونا چه تاگ در سکره پا جماعت که بیانه نو یا با او خم فستم تک بیلا دی نو منگولو لگو منگولو لگو این بیان داره او که اپا دی امرو که منگول لگو پا کتاب بان چه وحی کولیشی تا تا یکن تی پلا رنی دای واری بوی تا چه قرآن بیانه خلق بوی دا غلط تی دی عالم نده دی دانه اللہ وی تب پسرات بوسی دا نور پا غلط دی دا نور کتاب نا چه بیانه دا پا دا گمرای پا دارنی تا تا ای قرآن را تا پسی داره وای نا هولا دکر اللہ که یکن دا قرآن کریم پنده نصیت ده عزت ده شرط دے ستار پارا قرآن ستار پر عزت دے انہا لیار پا بیادر کتاب اقوام ارد عمر اتویلو کننا ادالا قومن من دیر لان دی خلکو عادن اللہ بالقرآن اللہ من پا قرآن بان عزت من کرو مو گئی دیر لان دیو دینا بلان دی سیچ گردو تسجدے کئی پیران دخبو کی پراتی بوش دینا بلان دی سی ادینا بلان دی سی اچ خپل لونه جونده خخای کنا ادل قومن من ډیر ذل خلکو ډیر لاندې عادنا بالقران من ګلا په قران باندې عزت من کو و انه لذکر الله کا یکر دا قران کریم پاندې نصیحت عزت دې ستاره فار هر فار ستاد امت و توفت سالونا حضرت ته پوت کولې شي د دې نعمت د مسلمان دی عزت سبب قرآن دی خان بل سنی دی یو حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایلو چې ان لکل شین شرفا یتباه نبی دارشی یو دی عزت یو شیوی چې هغه پاغي فخر کوي و ان بها امتی و شرف القرآن زما د امت د لوی شی او د عزت شی قرآن دی منګ په دې لوی کو چې موږ ساده الله کتاب دی موږ د بنګ په دا ډیر فخر خبره چې موږ ساده الله کتاب دی بس په دې رنګ روي دا او په دې رنګ عزت دی دا ترې نه دی ګوره اده چې په بل کتاب شیطان دی په بل وانړی چې سر په نو شروع کا نه سر په نو شروع نه کی قران شروع کا قران وای خلق قران خا وانه ولا ذکر لک یګنه دا قران کریم پدې نصیحت شرط دې عزت ستاره پاره هر پاره کوم څه درشته ته په پوت کول کېږي دې نعمت ثم لا تسالن يوم الدين عن النعيم بیا خامہ تا ته په پوت کول نعمتونو مبارکي نو له نعمت خو قران نه کړه دې ته پوت باندې کې چې مار قران در لګلو تا ول نه وکړو نو ستا په سبا نه بیا چې ما څه ورځې شپږ سلوم وکړه نو په دې بخلاص شي یا د پلان کې ګمرا کړو په بخلاص شي دخلاتي واسأل من ارسلنا من قبلك والدليل نقلي اجماعي جهر پیغمبر توحید بیان کړی دی واسأل من ارسلنا من قبلك اته پوس کړه هغه چانه چې لیکلو موږ مخکې ستانه غو ته پیغمبرانه ته پوس وکړه چې چا ته پیغمبر ویل چې اجانا من دون رحمان اگر دولې موږ بیر مهربان بادشاہ مددګاران چې دای عبادت کې دی شو یو پیغمبر تر ته ویلي چې د بابا عبادت کوي سجدي وته کوي رحمت شو ته وای نه د دنیا د کوي یو پیغمبر ویلي دي ولقد ارد دلیل نقلی انفرادی مشران منی موسی السلام مشر را شو ګورم ولقد ارسلنا موسی بیاتنا فدای تر لګل موسی دا په خپل دلایل موجودو فرعون ته دل داغه ته ریوی انی رسول رب العالمین بیشکد استاد رب مخلوقات ما هر کچ راغ دیتا موسی تعالی د په تون باندې دا تا بری دا غین خان دی دون کی و ما دریم انا به خو مون دیتا من آیات دی موجوده الا هی اکبر من اختها برغه با قټه وا د مثل خپلنا د موجوده خور نی ګره اوغت په ما د مثل کی ها دا کمریم کتیر شو چې یو اختارون ما كان ابوك كبر اسوي وماك وماك كانت امك بغيا دار كل ما دهرت امه لعنت اختها سوره اعراب كم تير شو كل ما دخل دهرت واش انه لعنت اختها لعنت وي بخبل مصر باني اخت بمانا مصر لقد جبريل مثلا جهاد اختي دادما په مصر ده دغه په درو غوړې دا خور دا ما خو خور خونه خته و دا هدا اوختي هدا مثلی دا دا په شان تي دا څنګه چې د موعده ما اشدام دا نو درو ته کم نه شو واخذنا بالعذاب او یو من دی په عذاب سره خامخ دی راو ګرځي وقالوا او دی هو ساحر او دولا ربک موسی څنګه ته جادو کوي او غړ موږ په افغانستان په فاغه باندې په ځواب ځان چې وعده کړې تا تر وعده تا تر کړې دا چې کچري د ایمان راړي نو موږ زبط عذاب لري کوم نو الله نه غړ زموږ نه عذاب لري کی نو به ایمان راړو دین نه موته دون یګان موږ لار مون دون کیو هر کله چې لري په کوم دی نیو عذاب تر اذا من کتونا نو نا دو دیگو ما تو کیو دو خبالی وادی آج سورت عرب کی تفصیل تیر شعر بخطا غالبا نیت سو تین تیس کے ونانا فرعون فی قومی او اعلانو که فرعون پا خبر قوم کی وی بی او قوم زما علی سلی ملکو هم مصر آنا دا مالا با شاید مصر او دانی رو ندا سیدونا بایگی زما پا کم بانی چی دکم پا لارو ما افلا تبصرون اتاسو نگوری ام انا خیر اونو از غور ما چه زمان اطاعتو کرشی من هذا الذي ده دی آغا سڑی نا وما این چغا لاندی سڑی ده چه او سڑی زلیل بی آغا یو عزتمند تا زلیل ہوئے نا آغا زلیل کی گی نا بلکہ داد آغا پا زلیلت بان دلیل ده چه آغا زلیل سڑی ده کاغه عزتمند وی عزتمند دی عزتمند و قدر کئی واشه او ذلیل تا عزتمند بی قدر کئی دا ذلیل خلکو فرعون ذلیل او ام انا خیرون اعده قرمه چه زما اطاعتو شی من هذا الذي دا غتړ من هذا د دې غتړینه چې دا دلیل تړې رسته پیدا اتکم مضمتی من ناقص فیا شارت النبی بیانی کاملو وکتا د دې ناقص تړینا په دریا زما سب دیرو نه پدی پوښا چې دا کامل اوس کله امام او بره ته لاله پسې بعد خلق بکواس کوي دغه درجه نه کوي خدا دې تړې په دې رضالت باندې دل جان دار دې تړې کرے علالی وې او دای ځتمن وې انده په دې ځتمن تړې ولي بي عزت کوله خدا ثابت شې چې دې بین ډېر کډوړل چې امام د ګډ وړ خبرې کوي یا صاحب په دې ګډ وړ خبرې کوي خدا ثبوت د دې چې دا دې سړې وینه کډوړل دا غي درجه دې نشي کومه ای خوره دې خپل منزل د صحابه امامان خود دې سړي خپل ادارت ښکار کړ دد ګن ښکار شي په دې باندې پوه کله چې الله غواړي چې دې وتړ نه پرده اوچته کی انو با تاغلا بیا دا غور کی چې پوچا تو خپل کار شروع کی نو فرده اوچته شي خلک په وی دا خو رزل انسان نو دا رزل دا امامان په خبرې کوي دا رزل دي ادا صاحب په چې بکواز کې ذکر دي ګان دي دا غي ته نقصان نه رسي په دې باندې جدیش پیران هغه ته رزیل وی نو رزیل شد نه دغه رضالت و زلالت خکار شد ولا کادوی بینا اقریب نده چه بیانو کی خپلی ڈالی تا بعد خلق غلطا مانا کرن او قریب نده چه بیانو کی واضحا ویجبه که لکنتو او ختم شوی را خبر او تو رتواها که ویلو چه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل رخ زمیل سانی یا قولی خدا از ما دو قوده دو جبی پرانش دو ما پا خبر پوشی نور سوالیم کرده نبی اللہ تایی وقد اوتی تا سکلکا یا موسا ستا سوال قبول شو نو سوال روی قبول شو لقنات ختم شو ره نه قریب نده چه ده بیانو کی خبر لد لکنن سباو کن چه تور شه تدر شروع که پلا مالا که نو ملات وای وای دا خوامی سڑه ره منا زا عالمی مویدو خلی سڑه ما آدا خوامی امیر لاند سڑه ره اول وای ده مدقا چر مقدد ده ما مقتدیان کوئی لگیاره آقا فیروانیان دی از ما مقتدیان کوئی لگیاره خپل اڈال خونیشت وای خپل شاگردان خودی و ده منگ شاگردان وای راخ کی بل رد سے کئی فلا لاول قیالی حسور تو میرا مذابی نوالی و نخور دورشی پدبانی پا اوگان در رو دارو کده ده اللہ نمائنده ده نبیا ده مالدار ولی ده زد الله نماینده نمازدار روز ما به اوگان تا او جام او ملک ملائکا یا ولی را نده سر پرختی مخترین جغده جغده نو ده سر پرختی ولی نیشته لکه چې ما سر ده ما باڈیگارد دی نو زد الله دوست ما مقربی ما دیخو نده نفرم ما سفونا هر کل چه خپه کرو منگا خپه کرو خوی موسی علیه السلامو و ده موسی علیه السلام ده خفگان نسبت الله دان تو کن فلم ما صفونا هر کنه چه خفه کنو منگا ها؟ ها؟ فست خفه قومه و نو سپکی که پرگو سپکی یعنی بیوکو بیگو اقلی والا وارا پدی خبر وانی او ده موسی علیه تکرور که رانجلی تا علوم نیشته اما څنګه علم دی اما چې کوم دی زما دور د شاګردان دی د دې څوک دی دا بیا په اعتماد کې فاستغه فقامه او نو به خو به خبر کوم فاتعو نو هغه دا ته بیا رو را اوس هم بیا به خو کړی مولانو د قران نه اړول دي خپل د قران نه بیانې وې دا پنځ پیران دي انم یقینن دی وو د قوم فاتقین حکم ماته ګر الله داده چې فرعون په دقیق راه په چمبکه داده کدی فاتقان کله چړې فاتق دي نو داده فرعونانو په دقیق نشي راته خوای خپل فاتقان فلما تفونا هر کله چې موږ خفه کړو نو بدل مې اوس دی نه نو غرق مې ټول نو موږ ورو دې سلفن مشران د کفر ایبرات د فرد رستونو خفه کړو موسی علیه السلام خو چونکه موسی علیه السلام د الله مشن چلو نو د موسی زما خفقان د الله په میشه وکړه نو الله وی دا زه خفه کړم او دوم چې اوتره د خدای کتاب بیانې او خلک خفه کی یا ساته د کړه خدای خفه کوره نو چې خدای ته ارته کوي بیا کله لکایه او کارته دیو دا وګوره چې کله مودا د قران ورو خلاف وکړه هغه په داس شرمو شرمی یا دور تختی یا خدو تختی یا دې له سر په نام شي چې نه سر په نام شي تاسو وګورئ بیا سچلو رخامه حقيقي ولې الله خفه کړی هغه لك د خدای د کتاب بیان کړي او دې له خلاف شروع کړي نو الله یو شرمی بدلته الله واخلي بیا وما سلفنا سلف وی یوم انا تابدار نو دل تابدار فرعون بعد خلق دان تسلف وی و سلف و دیر مانو را دی دا خو سلف دا چاو فرعون نو مدل تا فرعون سلفی او سلف و مرو تا وی اچه حدیث کرا دی شکر ته په دغه تیری په قبر نو السلام علیکم یاره خور د بیا برای ان دوم سلام نه نه بلا ته تا ته موږ نه مخ کبل شی موږ په نو سلام کومو ته تا ته پړي او سلام چې کوم دی سلام مخ کینی ته وي واش فمن جاء مودت مرب ربي فانت فلو ما سر مخ کی نو ته د بلار نه مخ پیدا شو سلام ته سلام فی بلار نه مخ پیدا شو او کنه سلف سلف معنا سلف صالحین عاده کړه او سلف صالحین کی امامان نه دي ته د سلف صالحین خلاف بلکې ته د تخت صحابه هم خلاف دي ته خواجه عمر فاروق 50 فتوی د نبی سید د سید حدیث نه خلاف کړی نو ته خدای خلاف دي ته د سلف کوی شي او ته خدای ابن مسعود رحم په بارک وای چې را په دې هغه ته کنه ولې دی چې منتره هغه په درم سب کې بولاړو دا ځان قیاس کې هغه دا سره او د نبی اسلام صاحب او نالید ول ول ساده او باندې نبی اسلام تر به سپلای ګرځولې او بارک ورو سره کو دا ابو عبد الله مسعود بارک ورادي چې خلک وایي چې موږ وایي چې دا نبی اسلام د اهل بیت ونه دي هر وو نبی اسلام سره نو دی وایي هغه اگه چوی چرا پردین ما نبیسا موز دیده چرا پردین نو یک ده باقی سنگلی و مندره ووی وی پسالورم سب که بده اولار و اتاو پر اما سالورم سب نو دا تا دقا سلب دیدی نو تا خود سلب بخیرم تا سنگ سلب و سالی ها تا سلب دا فروانی دا فروانم دا کار جد حق برا تو خلافی کن تم خلاف که که تا سلب فضالیهین و نئی نو پا کار دا چه تا دا صحابه کرام و قدر کرده ته خو صحابي کوم دلیل نه ده په دین کې ته خدا وایي او ته وایي امامان تر په دې کې نه غني حالانکه امام ابو حنیفه تابعی دی امام ابن ندیم فارفاریز کې ذکر کړی چې تابعی دی دارنګه امام ذهبی ذکر کړی تاسو د وفات کې الامام الاعظم وطاروی الامام الاعظم ویده تابیده باقی دا چه یعنی صحابی خوی نیدلی صحابه دیر نیدلی دکا اگه اونی پا اناسی اسی ایجر که پیدا ده او پادشوه ده پا یعنی صحابه اکرام اخری صحابی که پادشوه ده اگه پا 110 که پادشوه ده انده ده دیر شکالو چه صحابه اخری صحابی که پادشوه ده او د دې تعلق د علم سره د وخت نه و چې د اوسنۍ علم سره تعلق او په صاحبونو دي په دې اشارې په کوپه کې او په کوپه کې په دغه زمانہ کې په انتها بشمیر صاحب کرام ځکه اموي سلطنت دغه زمانہ کې انو دغه زمانہ کې دغه ډیر زیات دغه علما او ډیر زیات صاحب نو د دې اوریت ثابت د ډیر صاحبونو لیکن پدې دا کې اختلاف دی چې روایت کړي صاحبونه کنه دې کې اختلاف دی نو هغه سلف باندې نو تا هغه سلف نو نه ته دا سلف او صالحون هم شابه سي فجر نام سلفانو نو موږ ورته د مشران د کفر نو که سلف دی ته کته صاحبو بدی وای د امامان بدی وای نو ته سلف وای خو ته سلف د دغه د فرعون ښه هغه نو پیغمبران خلاف کو د صاحبو حتیم که و مثل الاخرین عبرت د پار د رستونو پلم مریم هر کله چې بیان کړی شه زه د مریم په مثال کې دا تاسو کوم څه د دې مثال نه تاڼی ټاکول او څنګه د تورانو خور دي یا د بعض لیکلي وجه سورت انبیاء آیت نمبر 98 انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم تا تو هغه چې دی الله نه بغیر رحمت کوي دی عبادت کوي دا به جهنم ته ځي نو چا وي نو ته هیڅ نه بي ځان ته عیسی د عیسی چې عبادت شوی دا به هم جهنم ته ځي ارې نبی اسلام غلی شو مې دې تان ټه کوله شانتي ای به ارو تراله چې نه لذي سبقت له من الحزن اولئك انهم بعدو جواب نه دا خبر نه ټیکو هغه ټول ټول دې انبیا په نزول کې 98 هغه ټول دې انبیا په نزول کې هغه تاسو وګورئ هغه په نزول کې 73 نمبر دی دریا ویا او دا ټول په نزول کې 63 دی دا مخ کې نازل شو نو لا اعتراض نه شي جواب راغلی دی هغه لا نازل شنو هغه ته نه اصل کې دا آیت متعلق دی نمبر 45 سره ګوري 45 واسأل من ارسلنا من قبلك اتفوت کدا چې لګل شي دي چې لګلو موږ ایتا مخ ته نه پیغمبران او ته پوتو کا چې ایو پیغمبر چرته ویل دي چې د بل چا عبادت کوي یا زما عبادت کوي اجالنا من دور رحمان اگر دول موږ نو به د مېرو باب بادشاہ نمازګاران چې د عبادت کوي دا دی اثر متعلق دی چې دا یې ته پوتو کا نو یو کس وی چې د عیسی علیه السلام چې ابن الله امام د عیسی چې ویل د ابن الله امام نو یې خلکو تاڼټه کولا هغه کله وی دی خو بدعتیان مشرکان د ځان نه وایي ولما بذر ابن مریم هر کله چې بیان کړی شه د مریم په مثال کې چې عیسی علیه السلام چې ویلي چې ما رحمت کوي نو نه تا به کوم څه دی مثال نه یسیدون تانتا کول او ادم گاج تروا غره دی چې موږ ته پیش کو په دلیل کې اکه دا عیسی موږ خو ته وای پیغمبر دا ولی موږ پیغمبر پیش کړي پیغمبر ویل چې ما رحمت کوي ما ضربو لکا نید بیان کړی دا مثال تعالی الا جدل مگر د فار جګړې بلکې د دې قوم جګړ مار نه د عیسی تا مگر باندې جواب ته ورسو اخو ابو دو عبد الله نو نه د عیسی تا مگر باندې ان عبد علی احسان کوم پاغه باندې ما ته مخاج الله اگر دول مې پیشوا ته فرد بنی ترالو الهانو هغه مثلا بیانونه ولو نش او داوما شوبا ولو نشا او کدر خواخه ودمګا فرښتہ پیغمبر را لګل لجعلنا منکم خامخه ګردول می مو تاسو ملایکی پس مکه کی نو یخلبون یو بل بذراتون کی پیغمبر به فرښتہ را لګل و نو یکنا دا پیغمبر اسلام خامخه علم د قیامت دی دراغ علم قیامت معلوم شو چې د نور هغه قیامت پتر لګی چې کل را دی او دراغ نبی اسلام ای زو قیامت وای موږ دغه شان راغلی زو قیامت دغه شان لکه ما ترجوخ قیامت راغلی د نور د بل پیغمبر خو نشته کنه بس اوس قیامت نه درځي سبار دی د دې وجه چې کله به وریاد را ده او کله به سیلې را نبی اسلام بیا کې ناست نه ګرځیده به الله نه سوال کو الله نه سوال کو الله مجعل اریاح و ولا تدارای حد الله دا غنه هوا غن جوړ یو ته جوړو ادکه چې اته چې په کوم په عذاب راشي باران نه کړي عذاب دي وانه یو کړه دا پیغمبر اسلام راتله دی پیغمبر خامخا علم نشانی د قیامت ده فلا تطرن بها نو شک مو په قیامت کې اذه ما خبره ومنه زما تا بيدارو کوي ادا د ما تا بيداري صراط مستقيم لا ولا صد انكم شيطان ابان نكي تا دو اعتبار قران سره د شیطان اگر دا شیطان ستا دشمن خار دي هر کله چراغ عيسى تا فواد دل توحيد بيان کو موجدي او خير نو قال وي موسى عليه السلام قد جئتكم بالحكمه په دکتر اغلی تا ته په دانش بند سره اخام خ بیان بکم تا دپاره بعد هغه متلی چې اختلاف کوئی تا پاغې کې د پیغمبرانو بیست کېږي د فار د اختلافی مطرو ادوی اختلافی مطلی به نه به اختلافی دو مسئله دو قسم دی یو فروعی دی یو اصولی دی اصولی اختلافی نه بیان د مدانه د بخیرتی دا هر پیغمبر اصولی اختلاف مسئله بیان کړی دی چې خلکو کې دی ټیک شي یو فروعی اختلافی دی ته بیانول حاجت نشته البته د خپل مسله تایید پروي نشي خو په بل امام برات نه کوي وره پرګرده برات نه کوي دا ویل شي چې راپېدل نه کول دا بهتر دی خدا بنوش دا نه چیز دی اموز نه کیږي دا بنای دا ناروا دی ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم هذه بار چې وضعتكم تعالى د بعد هغه متون چې خلاف کوئی تاسو پای کې نو یریږي د الله نه ته ما خبره ونه ای بشک الله زما رب دی او تاسو رب دی زه مربوب نیم فاعبدوا هذه الله عبادت کوي هذا ترات مستقيم دا دی الله عبادت دا ترات مستقيم دی د په دوه و هم راغی چې سال دا توحید بیان کړی دی دا خلق بیا غت ابن الله ولی ولی جو فاطلف الاعظام بینهم دو خلاف کو ډالو په من خپل کې و بار دي سال دا کې چوته ابن الله وی چوته عین الله وی چوته سال سو سلاسه وی چو ته الله باندې وي لکه دن په دین کې اچا توحید ومن او چا په کې وسیلی جوړ چا په کې اوس جوړ چا په بل څه جوړ نه فویل الذین ظلموا فلقد فرض علمان دا دا درد درنا کی تخویف او خوی انتظار نه کوي ظالمان مگر قیامت چرابج دې نه صاحب دې باندې فیږي نه فیش باد خاري دوستان په دغه د قیامت کې بعض دې فرض بعض دشمنان به یې اپیران مردان ته وایي پیر به ما بچ کوي ته به دشمن الا المتقین مگر چې دوستی و په تقوا په توحید باندې دنیا کې په قران باندې دوستان شو لکه تاسو دا دوستی به دا په گپ شپ لګی بیا وا بنا بعض ولا بعض یتصادم قالوا انا كنا قبل في اهل مشفقين فمن الله علينا وقانا ذا سبسم ان كنا من قبل ندعو انه هو البر الرحيم سورته تور کی برا شاد 26 27 28 کے الا متقون مگر نہ بی دشمنان آغا کتان چی دوستیو پا توحید بانده پا سنت بانده در قرآن کو جی کب دوستان چیو پا توحید پا سنت در دی دوستی با قائم دائم ای پا دنیا کی مو آخرت کے باونی یا عباد دیو جنم گو چی تنظیم نمی جدا کی کم تڑی چی تنظیم نکر شو در دروانی خط پر شو بسر در تنظیم یودا شیر ہے در تنظیم مثال در مور افلار ہے چې کله سره د مور افلار د سوري لاندې دا ټول متفق او کله چې سره افلار شي تنظیم ختم شي کم خلک چې خيار افلار مړ شي لیکن هغه غرورلی یو په کې مشر کې انور دغه تابع او کله چې کمک لونه وي یو وای زده دینه من برو زده نه من برو دا خپل کې تاسو نشي طاقت ختم شي هغه تر اوسه زمون ته طاقت ختم شي هغه تر اوسه زمون متفقي د افلار یو افلار جوړ دی ا دې پلان هم ورشوي نو دای تاس د شنو وسکاله دی یو سره یو کده بل کله چې دې متفق شي ا دې یو طاقت دی خو شه د کرنګي کله تا جماعت سره وزای ملګرو سره تنظیم کې سبا طاقت عزت مند به ښه نو دنیا کې به عزت مند اخرت کې به عزت مند یا عباد الله په یو د ما باندې ګانو دا چې تنظیم کیو دوستی په قران او سنت او تنظیم په قران او سنت او وایو تعالی او د ما باندې ګانو لا خوف علیکم نشته په تاسو باندې ير نن ورځې انا وتا غم جن چې تیر شي وخت پسې باندې ګان د الله غوښتي دي امن چې منلو مت ایمان ورو د پاتونو قران ته ناسو او د قاړه کې وګورم کې عملي بم کړو او ته وویل شي او ادخل الجنت د نشي جنت تاسو او بیبیان استاد تو برو خوشاله خوشاله گردی په دی باندې به سخاب مجمیم من ذهبنا ادا سترودر و اقوا من اگلاتنا تسترودر اپدی کې به پدې جنت کې وای آغا چې دې غواړي دې نه سونه او یخی کې مستر کې چړې سو غواړي به خوشاله وان ته وترذل عام اپ دې کې وای آغا چې غواړي ستاسو ورو نه او ستر کې به هم او یخوال سترګو آتا دې پدې کې همیشه دا جنت آغدې چې واغت تعدیل بما کنتم پتا دې تاسو عمل کو عمل سو قران نو جنت خو په عمل نه ده او چونکه الله قران فرض کړی ته په قران بوای ازدکه به او تا قران زکړو عمل لیکړو بیان کړو نو الله ته راضی شو او تا الله جنت درک په سبب د خپل رضا خو رضا ته ته شو په قران دیو نسبت عمل ته وکړه ورنه په عمل جنت دي په عمل باندې سره صرف جهنم نه بچ کېدې شو که قران ته کې نه خو جهنم ته بده کمو زونه کې جهنم ته بده کہا جو نہ کہ جانب تھا دیکھ پر دربان کرو جی انہوں سے جانب تھا بدی نہ پدی مزون پرو جو پر قران بانی پدی بان سڑے جانب نہ بچی پس یقینا دا جنت تجبیہ سڑی دی دا دا اللہ فرضا تا اللہ رضا کرو چھ سات بتر ادیش پک بجینا اتر یوی یوی نی بنا سے پدی گرمائے کی اور اللہ تا دخپل رضا پر بدل کی در کھا نو نسبت استا عمل تو کو ولی چې په دې عمل تا نه الله رضا شو دا کوم فیا نفاقتونه تا ته په دې کې میوې دي ډېر ډېر هر دې تا ته خوراک کوي ان المجرمین اوج تخویب مشرکان ته یقینا ابو مجرمان مشرکان نه دي دا چې دا د مسلمانانو د قران نه پد شي دي عقیده ټیکه نه شو یقینا مجرمان فاضاب جان کو به همیشه سپک پد کرشي د دې نه دا او دې په دې کې نه امیدار چانه امو ذات نه کړ په دې نه کوم دی ځکه خپل ځان لکه دی ظالمان په ځان ونادو اواز وو کې دی او مالک فرښتي سوال کوم د فرض الله نه د الله متعلق د الله مرتب دی په محدود او دو لنا ربک او غوړم د مبارک خپل نه لیکو لنا ربک په ورس پیتلو کې په مبارک ساده مرګ چې موږ مړ شي چې موږ مړ شي مغلا نانا وغانا خانا بوئی فرشتا انکو ماکتون یکن تادوا درنگ تیرو گدی کی دیکی مرک شرط دی لقد جیناکو ما زجر منکرین دو قرآن تا فتا اکتر حتل کری من تاتا پا قرآن تا یکن زیادتا نا قرآن لب بد گرون کی دی دادا بد گرون دلیل چا نکی دی کنا مسلمان خوید ما بدی نیشی مچی بدی نیشی ولی وقتا تکی دی خب بدی نیشی کنا کوم شی چې دغه د فلم دغه د کې نه کړی کېنی نت دغه د نت تنات کېنی نه خدا دې بد شي کنه په خلی ضروري چې په خلی وځي ما قران بد شي عمل نه تدا ثابت دی چې نه دې بد شي ام ابرمو امران تش بد نه بلکې د قران خلاف دی منسوبه هم جوړي ام ابرمو امران عادی مضبوط دی په خلاف د قران کې یو کار ابرمو مضبوطو ابراهیم وای ډبر کول تا فاینا مبرمون په دې کې موږ یو مضبوطو کې دیو کار دی خلاف زده خلاف وای پروګرام جوړو ام یا سبونه بیا تسلی اده ګمان اګمان کوي چې موږ دا ورو دی پټه اده جرګه ده نه چې کوم جرګه کې قران خلاف ارا کوم صلاحګان کوي الله وی مولا ز خبر دی مزه بلا بشکا ز اور ما ادنګه سادی دی څنګه لیکي ما بیا د بشر وا ان کان رحمان نشته پر مې رو باندې بچا نه ایو کوي وانا اول عابدین زه به اول بندګی کوم کدا قوم نشته دغه د الله پیغمبر دی ما نو کچری وې نو ما به ول دغه بندګی کو نه زه به اول دغه تا بیا د دې آیت نه امام راضی دی کی چې د استاد د زوی کله چې د استاد په نقش قدم چلی ګور انداغه هغه درجه کوم چې استاد اگر که کشر دی پوه د استاد د زوی چې کله دا زوی د استاد په نقش قدم چلیږي اندا هغه درجه داغه کوم چې د استاد دغه د دې عدالت لیکي و کتر و د مربان بادشاہ ولد کوي پرکا نو دړم به باندې کوم کې دا ما براله مړم باندې تا به کو نه یا ان په معنا د نبی ما و نشته په امر باندې بادشاہ نایبه نذړم به بندګل کد الله ایمان دین کار کوم دا اړم به د الله باندې ته دین کار کوم دا رب باندې نشته نشته امر بادشاہ نایبه پس یک پس دو اړم به بندګل کد الله ایمان دین کار کوم نشته سبحان رب السماوات پاک دی الله د عزت نایبانه رب د اسمانو زمکو دی رب د مالک د عرش دی او پاک دی د هغه دی ولبیا نه ای تخفیف وره نو فری دی چی نو نو دی په باطل کو او بد دی تر دی بوت ملاقات کو درول دی د هغه تر چی دی تر لوت کول شي او د الله هغه د چی پسوانو کې حکم چلیږي پسوان کې لا دی او پسما کې لا دی نه اسمان کې چا لا دی ته فرښتو اذن کې چا الله دی ته پیغمبرانو د اولیاء او ټول مخلوقات نه اله برش الله نشته اجه تر او دا الله باید په تو ذات په ذات او تبارک الذی اخیره چونګره هغه ده نه نفی شریفه یې په طریقې خیره چونګره هغه ده چې د لایق اختیارات د ځوانو زمو کوي او چې په مې دی کړی او دی الله تعالی د قیامت ته علم غوي وغاره ادي الله ته په پات کړی شي صاحب ترا کوي سوخه تخلاص ور نشي ولو ولا يملك الذين او اقدار دي قد دا اصل شبر دي باب دي صورت چې باب سر لګیل نه چوي مو خو ته خدای نه وایو وونګ وایو اچ دی لا الله سي اختیار ور کړی دی د خلاصي الله نه الله واقدار دي د خلاصولو اقتان کرامت کوي دی په الله نه شفا لا يملك الذين شفاعه واغدار دی اقت یا واغدار دی کرامت کوي دی په الله نه خلاصولو الله دا اختیار نه کوي الا من مگر اته به خلاصول کوي شفاعت به کوي چې بیان کړو په توحید باندې خدا په قیامت کې او دغه شفا شافی پی جنی دی مشبوی نورا چی پی جنی چی دی شاگردانی کنن نو پیر باوتا پی جنی او بیا دلیل الزامی اگر تا بود که دی مشرکان چی چا پیدا کری دی الکا خالق دستوک دی نو خام خواهی چی اللہ فانا یو فکر نو کم تر دیکا کرشی او بیا دجرا وقیلی آشاید دا وینار پیغمبر اسلام چوائی با یا ربی یا ویدیو ورغا انها اولائی یکن داخل که یو قوم چی ایمان دراری یا بوی پا قیامن که داخل قوم چی ایمان نورار پا قرآن لکوی وقال رسولو یا ربی نا قوم اتقدو از القرآن ماجورا نفاس فعانو مخوارو دینا چی ایمان دراری پا قرآن نسو جوڑو سا پیدا کن مختی وارو و تو ای سلام دا سلام متارکت دی از ما تا از نبایی کار دا ما تا سلام فتان فی عالمون زده چه پو بشی دی پو بشی پانجام باری نو مقصد دا صورتو دا اتمی شوی جواب چه مخد خدای نو ایو خدای لاله اختیار رو ردی نمک شفارت اللہ تا که مخلاص ای یو دس بیٹھا